إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokk yi, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di Sharh al-Qawaid al-Arba'a bu al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu taala. Mbokk yi, mu mel ni ñu ngi woon ci ñetteelu règle bi, muy ñetteelu tër bi, fa borom téere bi doon leeralee ne bokkaalekat yooyu jiitu de nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala dafa yónni woon ci ñoom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, dañoo nekkoon ñoo xam ni dañoo tàqalikoo woon par rapport ak ku ci nekk objet ba ngay jaamu. Ñenn ñi dañoo jëloon ay mbir yoo xamante ni nii amuñu ruux, comme lu mel ni xeer yi, ñenn ñi garab yi, ñenn ñi jant bi, ñenn ñi weer bi, ainsi de suite. Ñeneen ñi nag taamu woon ay mbir yoo xamante ni ay mbir yu dund la. Ñenn ñi sax taamu woon ay mbir yoo xamante ni yu baax lañ, maanaam ay mbindeef yoo xam ni yu baax lañ, comme masalan malaaka yi. Ñenn ñi taamu yonant yi, ñenn ñi taamu nit ñu baax ñi, doon leen doon jaamu. Mu ne waaye nag sunu yonant alayhi salaatu wasalaam moom ba mu ñëwee ñoom ñëpp la xeexal, tàqatlewul seen diggante, ndax la leen boole mooy jëmmi bokkaale moo leen boole. Donte nag objet ba ñu jël, jumtuwaay ba ñu jël, moyen ba ñu jël doon ko bokkaaleeg borom bi tabaraka wa taala, dañ caa wuute ñoom ci seen biir, waaye la leen boole mooy jëmmi bokkaale. Kon gis nga, ci lañ jël doon ko jaamu, dañ caa tàqalikoo ci seen biir. Loolu la borom teele bi bëgg a bàyyiloo xel. Ma ngoog bu ko defee, Cheikh Fawzan mu ne loolu daf lay won négativité bokkaale ak bokkaale ni mu nekkee neen. Mu ne ndax ñooñ bokkaale ci jaamu ba muy ba ñuy jaamu, ñoom de ak tënk boolewuleen, maanaam tënkuñu ci loo xamante ni nii lu wér la. Doxewuñu tegtal, maanaam delluwuñ ci alquran, dañoo doxe lan? Dañoo doxe seen bànneex ak ay lan? Ay woote woo. Ma gog, ay woote woo, woote woo yoo xamante ni nii teguwul ci tegtal. Du alquran moo ne nangam bii kat des na ko defal nangam déedéet, waaye ñoom ci seen bopp ñoo ko rafetlul seen bopp, ñoo koy woote woo ci seen bopp. Bu ñu delloo ci alquran, da ngay gis alquran moom ci boppam lépp loo xam ni xeetu bokkaale la daf ko tere. Sunu borom nee na waacbudullaha wala tushriku bihi shay'a, jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara. Mbokk yi, wax joojee da ngay gis mu nekk wax ju am solo ci tëggin wi. Waacbudullaha, jaamu leen yàlla, xam nga foofu dafay digle ñu jaamu sunu borom tabaraka wa taala. Waaye yamu ca mu daal di indi tere, mu ne wala tushriku bihi shay'a, te bu leen ko bokkaaleeg dara. Gis nga tere googu laaga bokk na ca ja la nga xamante ni nii moo indi maanaa tere gi, mooy laa naafiya, muy laag yi dàq. Te xam nga ni ci làkkub arab règle ba mooy baat boo xam ni nakira la, mooy dafa indifini, loolu mooy nakira ci arab. Baat boo xamante ni dafa indifini, dafa nekk nakira, su ñëwee ci wax joo xamante ni nii kat wax ja dàq la wala tere, nakira ba day am sensu lu général. Gis nga loolu la arab yi naan an nakirat fi siyaqi nafyi aw nahyi tu'am. Nakira bu ñëwee ci wax joo xam ni tere la wala dàq, day nekk lu général. Kon boo xoolee wala tushriku bihi shay'a, kon shay'an day nekk lu général. Bu leen ko bokkaaleeg dara, kon dara boobu yi neenu lu mu mën a doon rek da ci dugg ci bi. Bu leen ko bokkaaleeg malaaka, bulen ko bokale ak jibril bulen ko bokale ak muhammad sallallahu alaihi wasallam bulen ko bokale ak nit ñu bax ñi bulen ko bokale ak gent bi bulen ko bokale ak wer wi bulen ko bokale ak garab yi bulen ko bokale ak xeer yi bulen ko bokale ak mala yi lu mëna doon rek day dugg ci biir kon gis nga alquran mom ni mu téré bokale da ko téré téré gu mat seuk mango yamu ci sax maye alquran ci bopam da ngay gis mu lay won bokale ni mu nekké lu lompagne ni mu nekké lo xamanteni degeerut sunu borom mu ne mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut kamathalil ankabut ittakhadhat bayta in wa inna awhana albuyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamun mune misalu ñoñe nga xamni dañu jappé welis borom bi tabarak wa ta'ala ay pété ay farando gis nga ko di len magal di len yëkëti di len jaamu welis borom bi tabarak wa ta'ala mune ñoñu dañu melni jargoñ bi nga xamanteni ni manam dafa dal di defar neegam neegu jargoñ xolal nim doye de sunu borom mune neeg yi gëna doye di moy neegu jargoñ kon gis nga bokale mom nekkut lo xamanteni ni amal na boromam jeriñ lor la koy julal lolé dang koy xol ci bir société bi dang koy gis légolé nga doxantu ba hôpital surtout nak fa nga xamanteni moy ci pédiatrie da ngay fekk ben xalé bo xamanteni ni problème malnutrition la am gis nga ko waye nga fekk xalé ba ñong ko rang ci ay xéetu bi jeun ay xéeti yax ay xéeti per ay xéeti boom ay xéeti fas lu la kenn mënta wax mango bo defu ndank ñu naan la bëtt ko japp ak sheytaane ko japp ak diwa ko japp ak mademba ko japp ak ben mère ko japp ak ju kenn xamul te fekk problème malnutrition la am loli dang koy gis bes bu jot so démé ci hôpital yi gis nga ño ngay jël sen xol jël sen lepp wër ko ci mbir yoyé nga xamni amalut xalé bi dara motax infirmier yi ci nga xamni wax deug ci bari ay jambar lañ ma sha Allah yoy mom bu fa excès rek ñu daté la na tekkil daal la defal ci poubelle ba feulé ma ngok bu ko défé nak dal di defal xalé bi programme ma sha Allah nga gis xalé bi commencé lenxaliko wër gi yaramam commencé dox ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala li gis kon bokalé téggu ci xam xam ci reer la ak lor sa bop sa yu taxawé rek ba ñew ba aksi ci kanamu lo xamni xam xam bu wër la bo xamni c'est prouvé bokalé day daldi nek lu naxasay rawatina nak lo xamni xam xamuk alquran la ak sunna mbokk yi goor gi mu nekkon sunu borom dafa daldi door misal ci bokalé dila won gaayo ye nga xamanteni ñom kat seen banex lañ top di wote wo ay mbir yo xamanteni amut preuve ma ngo comme nako alquran waxe rek ay mbir la ay tour la yo xamni yene len ko tuddé yene ak seen imam waye amut ben preuve mune so borom neena daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun mune sunu borom dafa joxe misal ci waajo xamanteni ni ñu bari ño bok ñoko bok ba pare ñom jubo wuñ ñay xëccu ak ko xamanteni ni mom kenn rek moko yilif kele ñako yilif ñu bari lañ ki bëgg li ki bëgg le ki bëgg le ma ngok imaginer tay masalan bon bi ci kër gi en même temps ku nekk ci kër gi ki bu ko né atayalma kenako togal ciép kenako defal ma ndox ma sangu kenako fotal ma sama yéré est ce que mën na defandro lo lepp ma ngok sunu borom mu né ndax ñaar ñi dinañ yam ki nga xamni mom kenn rek la wara servir ak ke nga xamni groupe la wara servir té groupe bobu ku ci nekk ak nak sa goût ak ku ci nekk ak sa désir ak sa bëgg bëgg ndax ñaar ñi mën nañ yam sunu borom mu ne alhamdullilah sant ñel na borom bi tabaaraku ta'ala bu la borom bi xewele ba nga nek ko xamni serviro kudul sa borom wamatul wo kudul sa borom jebbelo sa bop kudul sa borom yaakaaro kudul sa borom wëru ci kudul sa borom sant ko bu baax xewal gu reey la makok am ngak nof la yu xol go xamanteni ni ken xamul nu mu toll makok mu ne kon koke nga xamni day jaamu borom bi mom dongo dafa melni ki nga xamanteni ni mom ben nit rek la wara servir koku day noppalu ci ben désir lay dox jeexna makok bu xame la ki bëgg xam la nga xamanteni moy ay ciakutefam day noppal bopam mu ne waye bokale kat bi nak dafa melni ki nga xamni fa wara servir ñu bari du xam kan ci ñooñu la wara dab ngeermadeem ndax ku ci nek rek am nga sa bëgg bëgg bop ku ci nek am nga sa ciakute fu bop ku ci nek am nga sa xemmemte fu bop ma ngok ku nek bëgg nak fété wala gis nga ko ma ngok dang koy xol ak lélé ci biir kër gi ñaari wuju péccor gogi bu féké dañoo bokk benn bon légo lég nga gis ay étincelle xawa juddo fofu gis nga lélé ñen ñi ah bon bi sax dafa wané gis nga mom ké la faral té ñun ñaan ñëm ñokoy fayando wër wu dé gis nga non la rek bokalé ni mel ma ngok ndax gaña dañ ka bok ma ngok sunu borom né kon waajé nga xamanteni ni mom kenn nit rek la wara servir ko ké dal day noppalu foku moy wa rajulan salaman li rajul ma ngok koku dal day noppalu ma ngok ndax ci ben beug beug lay dox ci ben ciakutef lay dox bu ko defé kon mbok yi ñu dal di taxawat fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.